بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sa pangalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat na papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan maging sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga tagasunod o mga sahaba at sa lahat na tumatahak sa matuwid na landas ang Islam dito sa mundong ibabaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang paksa natin sa oras na ito, mga kapatid, ay Jesus, Muslim at hindi Kristiyano. Napakagandang paksa na ito. Sapagkat maraming mga tao ang nagtatanong kung ano ba talaga si Kristo? Kristiyano o Muslim? Tatlong relihiyon ang may iba't ibang pananaw sa katauhan ni Kristo. Una, ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang pananaw nila sa kay Kristo ay isang siraulo. Hindi nila kinikilala na propeta. Hindi nila kinikilala na Mesiyas. Bagkos ang pagkakilala nila, ito ay sinasapian ng demonyo. Hindi nila tinanggap ang pagkapropeta, ang pagkamesiyas ni Isa alayhisalam na ang tawag ng mga Kristiyano ay Jesus. Pangalawang grupo, itong mga Kristiyano. Ano ang pananaw nila? Ang pananaw nila sa kay Kristo ay Diyos nagkatawang tao. Isang tagapagligtas, anak ng Diyos, at Diyos mismo. Ang pangatlong grupo ay ang mga Muslim. Sa pananaw ng Muslim, si Isa alayhisalam o si Kristo ay isang tunay na tao. Anak ni Maria, propeta, Mesiyas. Sugo pinadala ng Allah. Ang Muslim lamang ang may talagang tunay na pagkakilala sa kay Isa alayhisalam sapagkat inilagay ito sa proper na kalalagyan niya. Bakit sinabi natin siya ay Muslim at hindi Kristiyano? Una, tingnan natin ang definisyon ng salitang Muslim. Ang Muslim na salita ay isang Arabic na salita na ang ibig sabihin ang lahat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng tagapaglikha ay Muslim. Maging puno, maging hayop, maging bituin, maging buwan, maging araw, lahat na mga nilikha sa kalangitan, sa kalawakan, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa tubig, sa ilalim ng tubig. Lahat na ito ay tinatawag na Muslim sapagkat sumusunod ito sa kagustuhan ng tagapaglikha. Lalong-lalo na si Isa alayhisalam. Isa siyang Muslim sapagkat sumusunod siya sa kalooban, sa kagustuhan nang nagpadala sa kanya. Maging ang Biblia ay nagsasabi sa atin na si Isa alayhisalam o si Kristo na tinatawag ng mga Kristiyano ay hindi naging suwail sa nagpadala sa kanya. Bagkos kung anuman ang ipinahayag sa kanya at sinugo sa kanya, ito'y tinutupad niya. Bilang isang Muslim, siya'y nangangaral, nagtuturo sa mga tao sa kanyang kapanahunan na sumamba lamang at sumuko lamang ng kanilang mga sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Ipinangangaral niya ang paniniwala sa mga propeta. Ipinangangaral niya ang paniniwala sa mga anghel. Ipinangangaral niya ang paniniwala sa Judgment Day o sa araw ng paghuhukom. Lahat na ito, mga kapatid, ay ipinangangaral ni Isa alayhisalam sapagkat siya ay Muslim. Hindi niya sinalungat ang batas na dala ng mga propeta katulad ni Moises, ni Musa alayhisalam, na nauna sa kanya. Nang tinanong siya ng mga Hudyo sa kanyang kapanahunan, ang tanong ng mga Hudyo, pumarito ka ba upang gibain o buwagin ang kautusan na ipinahayag at ipinatupad, binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin sa pamamagitan ni Propeta Musa? Ang sagot ni Isa alayhisalam na makikita sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 20, huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga pangangaral ng mga propeta. Naparito ako upang gawing ganap at ituro ang mga iyon. Magwawakas man ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala hanggat maganap ang mga ito. Mga kapatid, tandaan natin na si Isa alayhisalam na tinatawag ng mga Kristiyanong Kristo o Jesus ay isang Muslim. Nagpapatira pa siya kung manalangin, na makikita sa Mateo 26, versikulo 39. Nang lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ito'y mga characteristics, mga gawain ng isang Muslim. So mga kapatid, hindi pwede nating sabihin na si Kristo ay Kristiyano sapagkat ang terminolohiyang Kristiyano ay dalawang bisis lamang binanggit sa New Testament, sa Bagong Tipan. At binanggit ito sa Mga Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. Sa Antioquia, ang mga alagad tinawag na mga Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin natin na si Kristo isang Kristiyano sapagkat ang Kristiyanismo bilang pananampalataya ng mga Kristiyano sa mundong ito ay itinatag hindi ni Kristo. Itinatag ilang taon, maraming taon na ang nakalipas na itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Isa alayhisalam sa kalangitan. So mga kapatid, maging bukas lamang ang ating mga isipan, maging bukas lamang ang ating mga puso. Usisain natin ang katotohanan at pananitilihin natin ang katanungan sa ating isipan. Si Kristo ba ay isang Kristiyano o Muslim? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.